نرخون تا منو خیال پی کرنشتے که یو مندائی که دو نرخون دی الک اسمبلی مخلوط منی تو سروم گرد واری آج انورسیٹی مخلوط نمانی وی دی جنکو دا لکان انورسیٹی بیو زیر نی دا اس عجیب خبران دا لا اجرمنکم شنعان قوم علا اللہ تعذلو من سر دشمنی پر زیادتی بانی مجبورو نکی چه تبا غرق شی ما با تو ویختو کوگ نکی آتبا تو دوزخ خشاک شی نوالی زان غرقای دا حکم عام دی دا عام یا فرد ماوی چه اسم دا حالت را شروع دی ایدیلو انصاف کوای انصاف کول نیدی دی زان بچ کولو تا که انصافو کنو تا بچ کیگی ویری گید اللہ ناک انیقین اللہ دی خبردار دا غیت تاسوی کوای خوشالی بینی ترغی گنا دین دا اللہ بیان کا ایمان دے عمل صالح کی عمل صالح سے شد ایمان ایمان دل تکی پا دے تحریمات و تحلیلات بانے دے دا اللہ منکری من گانا خپل منکری ختم کا دا اللہ دا معظم و عدب کا زان تعظیم مقرر و زین مقرر و مقام ابراہیم بانی مز ثواب دے زیاد ثواب دے واتخذو مقام ابراہیم مصلی نو ہر زی کی مقام ابراہیم پشان زی جوڑ کرے دے دے گٹی بانی بابا جی موز کرے دے پا دے گٹی چیلو وقت کرلا نو دے باغ زی تدا نصی پا دے گٹی باندے کوم او دے گٹی بانی چیلو باسم دے دن کی بابا جی اودس کرے دے بابا جی بی چی پی اودس کرے اگو بخو تل دی اگو پلی تی کپا کی بابا جی پی اودسو کنو اگو پلی تی نی نو اگو پلی تی نو تو پلی تی با اودس کے کدا آگئی اگر خونی دیا خوتل دی کنا خود تو بیاون ویده دا بابا جی در اوداسر دن دی نو که دا اوداسر در دن دا بابا جی پاتی نو پلیتی دی نو تو پلیتو اوداس که نو دی اگر دن مبارک منی زمزم بودی اگر گتر مبارک منی مقام ابراهیم دی اگر کان برکتی منی دا اگر غرگی کان پزان باندی وی اگر حجر اسود دی نو دا تا سو کرسین دی که پریدی خود سا آخر دا حرم تا تشه و چه دا بار توار نکا نولی ناروا کوئی آمنو ایمانی چی پہل و حرمت و عمل صالحات او کار کئی درس عمل پہل و حرمت کئی او کار کئی سئی دنیا تیرا سئی بیانی کئی دل تا عمل صالح و ازداد یا غمود رجوع پا دی صورت کی نمو مائی نبا پکی زکاة یا نبا پکی دبل تشی عمل صالح پا دی حل و حرمت عمل کول دا حل و حرمت بیان کول مخلوق تیر رسول خاص دور دے خاص دور دے لوی بخنا وعد نظیم ہے وعد دور لوی اڈیر دے اپ لوی دل تو متا کی دی ندی لہم لام دے اختصاص تقدیم دے خبر مغفرتن و تنوین دعا اجرن تن اجرن و تنوین دعا پینزا عظیم عظیم او تنوین دعا و دا و تا کی دی ندی کہ لوی دا جا دا کوم لوی ور کوم لوی ور کوم لوی ور کوم خاص دی سڑی لے ور کوم دے لے ورکم تش پنم خبردار لا تش پنم دعویدار لے نورکم چی ایمانم دے عمل نیک کئی روز پاگے باندے ورکم چی کفر اوکو تو کفر دے حل و حرمت دا اللہ نمانی یا حل و حرمت دے زان نکئی پابندے دے زان نلگئی یا کفر اوکو مسئلہ دے حل و حرمت خلق تو نرسولا وکذبو بی آیاتنا در جنو گل آیاتنا دمان دغی دوزخیان امیشا دوزخ دی دوله دوزخیان دی ایماندارو دا اللہ دا مدد مثال خی بیان که مسئله دا حل و حرمت که غلا خفا کی دلبارونو والا بخفا کی گورو شکرانو تا حرامی و صحیح ویلو تا کفر وی یاد که میرا بانی دا اللہ دا بانی کلا چه جخت اراده کردن و خلکو دلا سن روگ دولو تاستا نوگ دولو تاست رفت دلا سن روگ پولو نمان کڑیو اللہ دا سن استا سنا ویر گئی دا اللہ نا پا اللہ جزان اس پار ایماندار سو زالا پا صحابان بانی دا حملی تکلی شیدی ارادی کلی دی تاریخ زمان تینا ڈک دے اللہ دا غول اسونا بن ساتل لی دا شانتا مسئلہ بیان کا درگاہ کے بیان کا دا جمہوریت ردو کا دا خلق و پا مخ کے ردو کا پا مرکز دا جمہوریت کے ہو کا اہم مقامان یب اللہ بای لسونا اتڑی اللہ بای دن لسونا تڑی تنگول تکلیف دا خود دین پر مزاج کے دن نا دا تکلیف بدر رسی لسنو بے اللہ مات کی چه تاسو تا اگدئی لسنو بے اللہ مات کی گوره تاسو ویلی کنا تا اینی دی ویلی یو تن نوی جماعت وی جماعت یو تن بانی خوب خمخا تکلیف راضی او جماعت حفاظت با برازی خو جماعت با اللہ حفاظت کی چاچ جماعت تلا سنو اگدول حق پرس جماعت تا اللہ بیلا سنو مات کی تبت یدا بی لحب و تب دا ابو لحب لا سنو مات کرو چی دا حق خلاف کرو ورسم اللہ ویزی کمزور رو خونم کنا لا سنو منکم پا اللہ جیدان اس بار ایماندار نا پا قومون و نا پا ڈالا باندی یقیناً اغسط منگا مضبوط لو دا اولاد یعقوب علیہ السلام نا درے درم سبق را گئے اول کے مسئلہ وا فل حرمت درم کے دا تقویت تا پارا دا مضبوطور دا ضرور دا پارا او دا دعوت اللہ دا پارا دا لار احسانولو ذکر یوکو دا موز او دا صلاح دا او دست مم او بیاو سر موز میں ذکر یوکو نو درم سبق شروع گئی چاچے لو ندی پورا کرے عناد کرے دے پا حق ندی ادری دی اللہ غصر چکڑی دی دو فرقو ذکر کی تاریخی لوی دو فرقی یہود او نصوارا علماء سو او رہبان سو دا مخکنو قومون ذکر کی اغصر میں چکڑی نشپک او سزاگانی ذکر کی پینزا یہود اللہ دو عیسائیان اللہ چی پا دغا دو کے یو شریک دا یهود و دا عیسیان و ترمیان دا نو غیر مشترک زان دا لشپک پاده شوی شپک صداگانی ملوار کلی دا دو فرقولا دا لاز ما طول پواج بانده دا شپک والا صداگانی طالبم درکم ویم دا تسام شا کسام نشن دا صدا درکم نمیسال دا غی خید دا ناقیدین و دا عهد دا معانیدین و دا اهل الكتاب یقینا نرسته من مضبوط لاز دا نیک سوی دا اولاد نا پا منلو دا حلو دا حرمت اپا بیانو لئے پا حلو حرمت پا منلو باندی دروغی نئی چی دوخ پا وقخ اللہ منکڑی دی او دے روا گنی اللہ نو منکڑی تاسو پا ذات منکڑی یعقوب تا خو مجبوری وا دیو جن نقا روستو تاسو منکڑا نو تحریم دا آغا چوکو احل لہ اللہ چا اللہ کم روا کری او پا دا غزیوانی ہو تحلیل دا آغا چوکو چا اللہ دا تدا غیر امر نو بیری نو ظلم ناروا هم کلو نو چه دای منی دی لاز میتی دی دیاغسته و چه هلو خرمت دیزان نمکوائی علی گلی مونگو دو که دولستان نمبرداران ملکانان اصلاح دا قوم دا پارا مشر مقرن اول ضروری دی ام مشر پا مناسبت سر یو مشر بانی کار که دا یو پورا دی دو دری و لسو بانی که دا نو دو دری لس بکار دی چه اگر دا قوم نگرانی کئی مصیبت پریشانه کی رهبری کئی نبی دینی نه ساتلو لاری کوچی ګوري دا ضروری دی او پکار دی کنه سل دی عمرې سردار دی نمرې د میګو مشری یو میګی تلاس کا بیا ځان ته ګوره چې څه کوي زړه د مچو ګک کی یو مچې ته په سپېړ وو چې راواله ته په سیوي وو بیا ګوره غټول یو ته پاتایو په سیوي مالی موزی بادس چې غازی ویلې پیرنګان راغلی راځي عمله کی پی نسترگا و غوگا و خلو و جبا پوز داول نگو یکتا برا دن آر طرف تا پیارم شی نر طرف تا وی زمانگا اتفاق نی تا زمانگا دا جماعت بیاده بی کرلا ناغی نپری دی میگه نپری دی اول پسی نو دا ضروری دا چه تنظیم گی تنظیم دا اصول معظمان دین دی دا دا دول سنکون اولادو دیر شیو نو دول اسمنجران نمبرداران مقرر که مدینه خلکو چی نبی علیه صلات و سلام بانی ایمان راور او یاو تنو دیر رسم کال بانی دو رسم پا ختم باندی او دیر رسم شروع او پسی او میاش نمیگی ایمان راور نو آغا زیکی نبی علیه سلام بوی ما تا دخپل قوم مشاران پا گوتا کج مشارانو خواه مشارانو لمقرر کلا دو لستن دو لستو خونو اللہ دا آغا زین رخصت شدی دی تنظیم ضروری دی یو مشر مرشو نبی علیه صلات و سلام را ویستاسو توک مشر خواهی اگو دیو سرینو مواغس وی زمان مشر اگه دی علا بخلی هی شمتیاده پکی دغه کار پکی دی نو پیغمبر سلام وی چی مشری دی قوم اگه شمی ابس مشری که ایو ادائن ادو امن البخل دی شمتیان بل کم ناکار مرض دی ستاسو ملک اگه ندی بلکه ستاسو ملک پلان که دی بل سر دانم زد که دا بستاسو مشری یو مرشو ملک نو خلق پسیدیر خپا و دیر قابلو رسول ابل بانی نرزا کے دا رسول علیہ السلام استاس نقیب زیم داغ قبیلی نقیب نبی علیہ السلام فرزن مقرر کرو اور خلق پر خوشحال شو شکر دے چہ زمنگا مشر پیغمبر علیہ السلام والسلام دے نو دا ضروری دے درستان مقرر کریو ویلیو اللہ دوتا دیو طولو تے ویلیو یا دی ملکانان تا دا پیغمبر پخلو زیم استاس را من زمان بد استاس ری شرط دا دے کتا سودرو مود ورکو زکات ایمانم پر زمان پلے گلو بانی او تاسو داغو تعظیم کو ازر تموهم درنگان تاسو انبیاء علماء ورکو تاسو مال اللہ را ورکول خستا پس ای طریقہ وانی چا اللہ کموی نو داہن کول یقیناً لری بکم استاسو نا پریشان استاسو دے دنیا تکلیفونا یا لری بکم استاسو نا سیاتکم گناہون استاسو مواب بکم ازالت دا اقام سزا بندر کوم او بلتا یعنی بد بدنا سزا بدن لری کم او یقیناً دن بکم تاس جنتون تا جی بے گیران جراغین نیرونا اشارہ دا ایسال الصواب ازالت العقاب ایسال الصواب سمانا دفع المکروح او ایسال المطلوب مکروح بدن لرکم مطلوب بدن لرکم او که تاسو احکام منه دا اسمان تا هم دیکنه این بنی اسرائیل قد مزاو و سموی که تاس دا اللہ حکمونو منل لو کفرنانکم سیاتکم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اللہ زمان پریشانے لے رکھا یا اللہ یا اللہ زمان گناہوں نے معاف کا یا اللہ ستا پا حکمون بانے من غوڑو کنو غوڑو کمان گروان کا یا اللہ او جنتون تم بوزے یا اللہ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ چاچو کفر کو پس دری ویلو نوتا ستا سنا فتا سوی قنندنی غلائرنا اہدن الصراط والمستقیم ظل سوا الصراط سوا السبیل خطا شو تینا نو چه دینا خطا شو نو دولان را دی او پسی غضب را دی نو پس سبب دما تولو دو لوز کری مضبوط دا اللہ سرائی لعننا هم لرکر منگز رحمتون اخبرونا کرل منگز رونو دو سخت سورہ بقرہ کیوری ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فایک الحجارا وحرفون الکلم سخت شو بدلی حکمون دا اللہ دا اخبرو مطلبونونا فبلی اڑی ان موازی یہ رکھ رہے اولو احسدا حسنا چی دوتا یادک رہشی ہو دے دین سوتا یادک رہشی ہو دے حل و حرمت مسئلی احکام احکام تینا پادشو تش پو زیپو پو زیکرون باندی اختشو دا سواب دے پدے کیا دا سواب دے دا سواب دے پا غیر تشو در کتاب تینا پادشو امیشہ با قبری گیتا پو نقصان دادو الا قلیل من ام لیکن لگ دادا جمہور دی یہودم جمہور دارو کتاب جمہور دو علماء سو اور جمہور دا زمانے جمہور دا ملکانانو لیڈرانو ہمیشہ ہمیشہ بی جنے دی اب بی جنے بانے باروانی خیانتون بکی الا قلیل منہم لیکن قلیت پا وکی حفاظتی بچ بی فافوانوم نزبت سکوم ہوئی تتن مخوارا معافیو کا وصفہ مختنوارا یقین مانا جنگ مجورا دا جنگ وخلا ندیکنا اب ایتا زویم یقیناً اللہ مین کئی دخو کو ان کو سرا احسان کے ان کے وہ سروں کا اخلاق کو چلاوا نہ جہاد نہ من رہی منسوخ سے جہاد رہے نہ سڑے جہاد نہ من رہا اخلاق وہ سم چلاوا پخو خوب اندکاروں کا دا مطلب نہیں کہ جہاد میں کو جہاد تمنا دے سو سزا گان شپینزو یوا لعناہم دیما جعلنا قلوبہم قاسیہ دریما وحرفون الکلمة موازی تلورما نسو حظا مما ذکرو بی پینزما لا تزالو تطلعو على خائنت منهم دنیا و دین دور کی خیانت بازان دی ومن الذین قالو دویم قسم دویم فرقا بی دین رحبان بلنگان و پیران یعنی عیسائیان و دا خلقنام چه دو ویلو منگا امدادیان و دین دا اللہ اغسطم دا من الذين متعلق اخذنا ميثاق الذين قالوا اننا نصارى ون نصارى خوزان تا نصارى وی ممون بدا کر کو اغسطم من غدون هم مضبوط لاز دا منلو دا احکامو غرف ولو چا توف احکامو منه کنا دا حل حرمت مسلی دوم یرک رلو برخا داغینا چی دو تیاد اکرشی و کتاب دا اللہ تینا پادشو تش پا قصو اختشو فاغرائنان صدا میں ورکڑا تیز اکرم آدھو پمیند کی دشمنی والبغضا ادیو برسر بدیشتم دلو ادا تیز پاتی دا الہ یوم القیامہ تر قیامتا طول خلاف دی دیو بلنا یو بل تکافر ہوئی پک پل دین کی دن نیو بل تکافر ہوئی او یرکا وصوف ینبئوهم اللہ زردہ چی خبر بے کی اللہ یعنی سزا بور کی داغی سجدو کول پا پو بانی سنع کار پا مہارت سر کولو توی سانی کاریگر توی وخیار تا پو توی دو چی سکی نو رنگو لد دین ور کئی بما کا آمی چی کئی نو گناہی کئی نو گناہی گنی دے چی کئی نو رنگو لد دین ور کی نو کنور سنی نو مستحب توی کانا مستحب دا مستحب ستوی ما احبه السلف چه زمون نہ مشران چه تیر شیدی اگو چه خواه کری آغا خبر سلاف تی دعا پا جمع بعد سنت و اشقات و دائرات تلقین شومی ما خامون سلیختمی در طولی احبه السلف در سلاف خواه کری دی در دی سلاف سلاف نپی جانی تا چه سلاف سوگ دی سلاف خواه صحابان دی سلاف تابعین دی سلاف آئمد دین دی در غی او طول لی سلور و صدو پوری صلب دارو سوی پکیتا دا کم زین الوقت کو چوی دام صلب دی دولی دو صداگانی ویلی یو نسو حظم مما ذکرو بی علم تی پادشو دین پادشو احکام پادشو ادویم اغرائنا بین هم ملادا دا نسو حظم دی یهودون صداو مولانا دین ویر شو سکولت کشو کالج کشو دی چشی نخبر ندیوست خود دین خبر دیوی رواداری کوای اخلاق ساتن پکار دی این دو مسلمان و پیرنگی و خانی دا سه کسی جوڑی کری سڑی دا دی اتفاق وقت دیده که اتفاق پکار دی نسو حظ مما ذکرو بی لا تتخذو الذین اتخذو دینکم عضو و دا تین ایر دی دا تین رکشوی دی نو دین تی پادشون دا یوا سزا شریک دن سو پادشوی شپاگ پینزد یهودو یوا دا لعناهم و سن پا علماء سو پا احبار سو بان لعنت تا اللہ غضب دا اللہ باندی اختری چی پا کمالار بانی دین نرازی آغا لار دین کری دا و دخوغا تلویوت من ابوابی ها لیسا البر بیانتا تلویوت من ظهوری ها ولیکن البر من آمن باللہ بیرے نیدے پی جندرے دی کورون تا شاگان طرف نرادان گی را علو بای ہوئی لعنت دا اللہ پی جعلنا قلوبهم قاسیا زلون سم را سختی توبہ بیان کوا کافر به مسلمان شی از دو پزرده باونه لگی و از با تا سر گورم تر زمیرو نما تر راجعه کئی و از با تا سر پیگم جا علنا قلو توبه نو باسی چیز ما توبه دا دامی چی سکر دا خو یقینی ما ناروا کردی اللہ تا می معاف کا نده زد که نور کلک شی اخازتو لعزتو بالاسمی فحسبو جهنم جهنمو لپا کافری نده مصداوا جعلنا قلوبهم قاسیا درما یحرفون الکلم بدلی کلمات دا اللہ دا حکمون مطلبون بدلی دا بنده دا ویلو بدلی زیوشان مسئلہ کم با پا بازار کی محرفین ناس چی اگر بل طرف تا گردی او گوره اینی دا اونی دوست دا قره پا دیخ بلو گنانگار غا گماوری که دا اونی ستا گنانگار غا گنا بند شا جمعات ترست چی مسئلہ پورا آوری نو مسئلہ خود اینه دا آوری دلی او تکی او دا تحریف کی او سوئی تحریف کی یحرفون الکلمہ موازی تحریف کوم نخامخ شو دا دی خطاوی لیچه توبه تیو باسم توبه تیو باسم کنا نو دا تحریف کوم کاپیرا او تی اوری غلی ناس شو خود تا بدتر مجرمی چه تما تحریف نخی یحرفون الکلم دا پخوانه اعتراض دیرا شورو دی پنج پیان تحریف کی نو خود تحریف کو چه تو اتک زیر غون من زمنا نارج زی نارنج کم زی یو خیم چی دا زمیر دیده تراجه دی اتوه نا دسی نا گول مول کوا اور تا ایسا گرد وار کوا یو حرفون الکالیم دا مرز وسم پروت تی پکیتا او بلا صدای نسو حظم مما ذکرو بی دین خودتی نسر ایر دی کتاب دا اللہ اغتی دا سر پادشه دی غربی جمهوریت شورابی نظام یو کی ویده یو شنط دی ولا تزالوا تطلعوا على خائنة من هذه خيانة الرسول مروزانا گورا اخبارون کی حور و غلمان گرد ورد نست لا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم کبار تلال نم جن کوسر ناستا ولارا کدن ندی نم جن کوسر ناستا ولارا دا لا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم پینزو شپا گمس دا اغرائنا بینهم العداوۃ والبغضاء من سر خوب دین دشمنی کی پخپل یقین مانی خپل میں کی دی مجلسیاں نوصال لے اخبارون او گورے تا پرسو کئی پا یو زی کیوسی پا یو زی کیوسی یو وڈا لدہ اد یو بل دشمنان دی یو دا بل خلاف آدم دی اکوشش دیو اخبارون کی دیو بل پسی بایون نور کئی لا تزالو تطلیو اغرائنا بینهم العداوۃ والبغضاء والبغضاء اخیانت لا تزالو تطلیو علا خائنت منهم دا طالبانو پنو روپے جمع دفترون پیدا اللہ جوڑ کرلو لا تزالو تطلیو علا خائنت منهم موٹری پی واغستی گاڑی پیزا اللہ واغستا لا تزالو تطلیو علا خائنت منهم دا شپگ وارا صداگانی اس پا علماء سو او رہبان سو بانی سر پا سر سوتو ففٹی ففٹی جمال دی جمال ہوئی جمال لے کسی بار آزم گو وزیر آزم سے اگر اخبر جب ہم نور دی ففٹی ففٹی خبر سیدا سل پا سل کرا خبر دا شپگ وارا صداگانی اس موجودی سر پا سر باندی نو تاسول صدا در کم کسام نشوائی حیلو حرمتو نونا منل ترغیب دے منلو تا اید کتاب والا ہو درانے تاستا پیغمبر زمان بیانی تاسو تدیری آغت سو چی تاسو پڑی ساتر اید کتاب دا اللہ نا جمہوریتن دین کرے ہو اوغرال جمہوریت بدی دتا بیان کرے دا پیغمبر ورسرال دا جمہوریت نقصانو نے تو خودر ان مخازل جمہوریہ د جمہوریت شرمونا ان مزار جمہوریہ د جمہوریت رسواگانی و شرمونا اگئی ذکر کرو نو تاسو خلاف تو دیرے دیتا بیان کرو و توفونا و یعفوان کثیر پیغمبر مخلی دی بیانو دیر خبرونا دیرے لاپاتی دی گوارے وخی ندیر آگلے چو وخ راشی نالے بے بیانی یعفوان کثیر مخلی دیر نقصانو نستاسونا شخصی دی چابد نوی چه پلان کی کی دا نقصان دے پلان کی کی دا پلان کی کی دا دا دانونا نقصان خی چه دی دین دا اللہ سر نسبت ساتی دی دین دا اللہ نا بیرت دے یو سر ہر چه دے خونی بینا خلی وی با دا لخبل کار بکی کنا دا کم خلق دے بد ویا عفوان کثیر یقینا دراغ تاست دا اللہ طرف نا نور رنا نور دراغ کتاب و کتاب مبین و کتاب سرگندون چه قولان للعلماء نور نمراد وی نبی علیہ السلام ا کتاب قرآن دویم نور ان کتاب را دے واو عطب تفسیری یعنی در آئے تاستا کتاب سرگندون کے در حق رناوا تاستا تیارو نرنائی در توقلا پیغمبر تے چی نور وی دینو پسمانا باد دے ان دا رسو ذکر کر یا دی به اللہ من اتبع رضوانا پیغمبر رنا دانو اللہ پی تیارو کے رنا راولی خلکو تا دانا دا چی نور دے فرشتہ دا پلار مورن پیدا ندے دا پلار مورن پیدا دے ہدایت کی پذریع زبانی اللہ اچاتا چروانی کی پر ازاد اللہ پسی دا اللہ در ازاد طلبگار دے نواغت ہدایت کی دست طرف تے روانی سبول السلام پلار رضا سلامتی آوانی او باسی اللہ من الظلماتی لن نور سبولی ویلی سرا دینا چی قرآن دا حق بدے کی سبیل وی یوالار وی صراط مستقیم وی سبیل وی لا تتبعوا السبل هذه سبيلي او بیاروت لا تتبعوا السبل دا یوال ارد دما پنور لارو پس مزای دلته سبل راولی اولی دی صورت کے بیان دے حل حرمت کے غو سبل لی و ندا تحلیل دا اللہ و منا حرام وای مو تحریم خپل مکہ منا کا عزت معظمات دا اللہ و کا بی عزتیوں نے کی عزت دا زن جو کل معظمات مکہ بے ادبی ہوگا سبل جو سبل مسئلہ دا احکام دا سبیل پا عقیدہ کی اسبل پا اعمال و احکام کی دا لاری دی دو منی خیفی لاری دا ہدایت لاری دا حلو دا حرمت سلامتی اللہ ردی او باسی دا چرونا رنا طرف تا پیزن پل روانی پا طرف دلاری نیغبانی لقد کفر اللذینا پیغمبر چراغے او چه دو پتکڑی و دیر سا غیر سرگن که آغاز سدی یو خبر دادا وی دی چه پیغ پاخ کافر دی یک لقد خمخا کافر دی آغا چوائی اللہ دی مسیح دوید مریم او آیا تا رضی کئی چه الہ شو اللہ شو مصیبت پا پیرازی نشیرات لے اخو بزا مصیبت پا بل راول یہ لرکی بھائی نو زکوی مصیبت پی راولم توک بخلاص کی نو سوک دی چه اختیار لرشی دا اللہ نا دا خلاصولو که دا دو کی دا غجلو دا مسیح ایسازوی دا مریم ادا موری او طولا چی پدیز مکدی غن دا طول ختمی سوکشتی چی خلاص بے کی نیشی خلاصولو او دا طول لا موجود دی سپ کی ختم شیدی سم موجود دی دا شان تا مریم وفات شوی دا ایسا علیہ السلام آغاسی لا موجود دی واو فمانا دا مفعول معاہو مقارنت نگواری جا البردو والجباتی با کتاب کیویلی کنا یخنی او کوتونا وسکتونا جبی دا بلکل ٹپ پیو سکن کرا رسی نرا رسی دا یخنی موسم شروع زیاد شی نروس تو دا کتیمت خلق راو باسی اوس وی بیدی دین گزارا نکی مقارنت پا انفان کی ضروری ندا حلاک د ټول عالم د عیسی علیه السلام د مور په یو ځل کې ندی ا مخصوص هم د منګینو ټول مکه والا هلاکم ا موجود دی ټول ندی هلاک شي مور هلاک شوی دا عیسی علیه السلام موجود دی ندی هلاک شي قاضیانه وی مایت ته پکې تا نو مور هلاک شوی دا نو عیسی علیه السلام یې مړل نو دا نو عالم چې موجود دی ا خنزیر ته چې موجود دی ته په دې عالم کې نه الله او من فلر نو ټول موجود دی نچه تو موجودی نو خیر دے قرآن نو در روجن کی اچی عیسیٰ علیہ السلام جن دے پاتی نو تو قرآن در روجن کی گی یو دا اللہ دے اختیار دا اسمانون دا مکی چی میند کی دی پیدا کی تا جو گواری اللہ دے پارتوان قادر بلکو فرچ سرگن دے کدا خلقو یہودو نحنو ابناء اللہ و احباؤ نو قالت الیہودو النصارا منگ دا اللہ بچیان یعنی احباؤ دا اللہ نا ذولی اللہ تا خواخ دانا چمک دا اللہ نا پیدا گی مانا صدا اللہ تا محبوبین یو و احباؤ دا اللہ دوستان اللہ تا خواخ یو دا مانا چی سورہ بقرہ علی عمران کی تاصول رسو لن تمسن النار الا ایام معدودا اللہ تا خواخ یو لن یدخل الجنت الا من کان هودن و نصوارا اللہ تا خواخ یو اللہ دا دیو مرد کی وی چی تو تا خود اندہ عذاب در والی در کی پا دنیا کی دوانی شاد وگاہ نکڑے تھے انجران کری یا کری دوان دیارون لی عذابونے در در کری دی ویعطان والی سزا در کی تاس اللہ اللہ پا سزا تاسو گناو اونو جنازہ والے خود دوست بد سری تو مخق کاری گی دا سنو دا بلکی تاسو بندیان ممن خلق دا مجموعہ غنہ چی اللہ پیدا کری دی دا اللہ پا پیدا وقت کی تاسو بندیان قدری آئی یعنی دا خلقیت پہ اعتبار بانی پا شکل صورت تاسو وقت یای غورا یای خستا یای دا غا کمال شتے خدا نور دیشتا دی یغفر لمن یشاء او یعذب من یشاء مغفرت مخکی کرے دی ذکر رد کی او دو دعوی کرے دا امنا اللہ احباو و ادا سنو دا ادی نور تا بے بد بے کنے چدا پا دو دخل دی بخنکی چاہت جواری یعنی چو توک توبو باسی صداور کی چگواش صداور کول بات سید اللہ دا علم کتا و برا چیمین کی دی اللہ الیہ المصیر اللہ طرف تجیگر دے دا اید کتاب خواندانو در ریتا سپیغمبر زمان بیانی تاستا احکام دا اللہ علا فترت من الرسول سرد بندی دا پیغمبرانونا دا عیسیٰ علیہ السلام و پس پیغمبران چرتم دا تور تیرمان دغت و لکی گیا الجاہلیہ دغه تولیکی گی فترت بندیز دن بیاو دغه زمانی تولیکی گی زمانه دا ظلمت او دا تیرو پا دی تیرو که پیغمبر راوی اما این تشورو کو ان تقولو ما جانا حکمت دی ارسال رسول صورت نسا کی آیت نمبر 115 پی تنتا سدال لسته پیغمبر ولی لیکم دا دی دا پارا لیکم چه خلق دی دین نبر خبر کم مبشیر و منذیرین لیاللہ کون لیناس علاللہ حجتم بعد الرسول بیا چی بانائی نی پاچی چی مونتے پہ انبر نور آگلے ذکر دے لے گا ہم چی بیا بوائے نور آگلے مونتا تو خوشحالی و ان کے پمانر و دین انیر ان کے دنمانرونا ان تقولو بیا بوائے پہ انبر ذکر دے لے گا ہم چی بیا بداوائے یعنی اللہ تقولو کرات ان تقولو ما جانا من بشیر ولا نذیر نو پیغمبر در آگے بشیر و نذیر عام اکڑا خوشحالی وہ ان کے یا ان کے ادھر آ گئے عالمان تر قیامت پوری چیزیں بیانی اللہ دے علا کل شہن قدیر پروان قادر توانا چی سکینو کولیشی دری سبقونا ختم شو پنځو آیاتونو کی مقصد د سورت، شپږو آیاتونو کی صلات مز او ترغیب بیانولو د مسالې ته، او بیا دریم سبق کی د ناراض خلکو د متکاسلینو چې سزا او الله ورکړي د ناقضین د عهد، اشپک صداګانی ذکر کی دا اولی د پاره د تخویف چې کتا سم پاره خون روان شي، نقض العهد کوي د احکام ما تول هغه صداګانی متا سول درکو تفرید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. صلورم سبق پا بیان دا حالاتو دا ناراستانو و سستانو پا بیان دا دین کی دا حل و حرمت مسلو کی ناراستی کئی دا اللہ دا احکامو دا قوانینو پا جارو کولو کی جاری کولو کی سستی کئی نو انجام با دیسی زلیل کی دل رسوا کی دل او پخ پل ملک او کلی کی بے واسا کی دل سپے بدے بیا دا مخنا نشرمی گی دا مخنا بدیری چانی گی احق وائی منی او وائی بے شک تکلیف برازی خو عزت قدردانی بدیی سرد مخالفت نا دا خلکو درون بائی روب بدیی خبری تا بدی بیا خلق وگی دی خو چی دا نوائی نو دو ماشی دو بانی نه بعد بعد دو ماشی دو وزر نه بس پک شو دو بعد دو بانی نه دیر پار واقعا بیانی هلو حرمت مسئله بیان که سستی و نکی. موسی علیه السلام قوم تویلو اللہ می ربانی کری دا انبیاء و جعالکم ملوکن واقداری جرزولی ای مخلوق لینور کری نعمتون تاسو بانی کری دی دا ذکر دی نعمو کئی دا پارا دا جہاد تا دا تیزاولو نو جہاد تا را پاس ہے قتال فی سبیل اللہ و کئی اے قام میدن نشای خوری آغی پاکتا آغا چلی کری دا اللہ تاسولا اللہ تاسول لی کری دا چی تاسو پاس آئی لار شای نو چی پاس آئی نا زائن نو دلتا دل نراوڑی چی دلتا با دل راوڑی و تاسو تا بے کی دی خود تاسو با پسی زائی نو چه تاسو لارنو اللہ دی کتب اللہ لکم که اللہ تاسو لکلی دا که تاسو لاری یا اللہ تاسو لکلی دا یعنی چه تاسو تا اللہ ویلی دی اغیل دتلو دا جہاد کولو مگر دا تاسو پشاگانو پلوانی پا بیر تا مزای شیب تاوانیان دینی صحیح اغیل کی جہاد دی نو چه سستے کنو تاسو پشاگانو آغا سیوانو خلکو چک تنگا دا موسیٰ علیہ السلام خیالو نو آغا شان تخبرو خطلوی ویلو دو اے موسیٰ یقینن دا غلطا که دا خلق در ضرور او منگا چری امندن نکیو دا خاورتا تراغی چیوزی چناو کدو تی اواتل نو منگیو تا دن نکی دون کی چی اواتل نو ان نصر وی داخلون اسمی جملہ دی علاقی لگو بیا منگا لفشو بیا بیا منگا سنبال کو او بیا برا نپا خوچ سوکی نو منگا دا غزل نشد لے موسیٰ علیہ السلام مشرانو لگل ویلار شای حالات معلوم کئی دا غزل خو وای سپتون رو کئی خود خلق و ضرورتیا او اسباب و ذرائی دی بانی نظر مساتے اللہ ویلی دی چیزی در قوم نا اسباب سدی اللہ بے ختم کی نو داو کئی اگے کے دور سو تونوں کے لس بیکار او قتل اداغو طاقت او زور بے بیانو دو تونوں با اللہ بان یقین و ایمانو ناغو با دا غزے خوبے بیانو لے خوالی چے خلقو تا مینہ پیدا شی او جہاد تا تیار شی نو چی ویدی دا پوسو کو دا قوم طاقت وی دا قوم طاقت خو اللہ وی دا ما سخیزه ختمو ما اگر استاسو پلاس کی نیدی نداغی سے تپوس کوئی ویلو دوتنو رجلان دا چانا چیرے دل دا اللہ نا یا یرے دل دا جبارینو نا خسرد دا غنا انعام کرو پی اللہ ندو دوار بسوی ننوزی دوتا سرحد و پولیتا چیدن نشولی یقینن بایتا سزورور اپا اللہ زانو سپارای نپاس بابو که ایتا سیماندار واغو دردی رو منلا دو دیری که لس لس دیری کنا دو دی دو جمهور دی که لس جمهور دی لس جمهور دی دو جمهوری منلا جمهوریت پسلالا نتباشو زریر شو اگر رو منلا دو دو نمنلا فتوکلو اولی منگا دو دردی رو منو دلیل قوت نیکوالی تیو نکتل چه دا دوالا تا ایتباریان دی معتمد دی دا غلصو پا نسبت بانی دا دو منم دا دیمان بونی فکر دی اغوی دا یو منم خوچی قوی از قوی مقابله که کشلی خوچی بی ایتبار دی دا اغو قول نمانم اغو خبر نمانم نو دا دو منلی پریخو دا دو دا اللہ میره دا ویلو دی قوم اے موسیٰ منگا چرین دن نکیو دا غلاقیتا ہمیشہ اس کلا تو چیزو پدا عمل کی نو لا شتو ستارب او جنگی گئے منگ بدلتیو ناس دا کفر تکی دے خدا شنی دا ہوئی کفر نو مطلب اسو تو اللہ ویلی کنا نو اللہ مدد کی کنا نو چیتی آوازی لا شی اللہ مدد کی نو جنگ ختمی نو بیا با مونگی در شنو مونگا سے چلا کڑای چه اللہ وی لری کومی تاسو پی ضرور کوم نو اللہ ای کئی نو مونگ کڑای سلو خود او با ختم کی کنا فرا او رب باک بعضی علمانوی رب نمراد حارون دی اخو کل کبیر لا شتاو ستارو او جنگی گئی مونگ بدل تیو ناس مانا دا دی طرف بد پسی چوکن در زی دا غار با مونگ تینگ کری دا غار طرف چوک تلو چوکو نو کنا ویلی موسیٰ علیہ السلام ربا میزخ واسنشم لرلے لیکن پا خپل زان واخی او پا رور می یا رور می واس پا زان لری پا بلچانا او دو خبری تا وقت نگدی نو فیصلہ وقت دمگا او دو ترمین دا جدائی راوالا او پا پمیند دا قوم فاسقانو که اللہ خیری منظوری کری یوشوا یقینن دا ملک منصوب دو بانی تر تلیخ تو کارو پوری پریشان بگردی پا ملکی کله یو ته متازه کله بل ته متازه مهاجر بئی هم جنی گمت په دې قوم فاسق باندې خپاشو کنه قوم زلیل کیږي الله یې خپکه ګمو دا دو نقصان دی دویم څلورم سبق ختم شو بنی اسرائیل خپل ملک باندې خپل ملک په بند شو 40 سنه حکمت پکې داو چه پا اربعین سنه که با نیوی پیداشی نیوی او تلیخ تو کالو پوری باقا زوانانی در قوت و طاقت تاوندان بی ناغا با جهاد للاشی ملک با خپل ازاد گی در زاده چی کم پیدا دی در جهاد ندی در تیرخواری دی نارستان دو پریده و دون تمام مکا در سوشل موسی علیه السلام هارون وفاد سو موسی علیه السلام وفاد سو میدان نتیه گی نیوی پیداشو علیمان با تا بیان دین کهو اگر نیمی چه صلیخ تو کالو پیدا شیو جهاد تا تیار شو منظم و اسکر اولاغل پا جهادی ہو کو فلسطینی و نصر در غو جنانه که اونو شولا نو پینزمی سبق ترغیب دفاع ده دین تا او ده ناراض تو خلکو مثالی و خواهول حالاتوی لوصول مثال خی نمونه دیتا او روی چه دین که سستی دفاع دا پار اسباب نکای نو خپل سر با اخری مثال روی دا آدم علیه صلاة و سلام نزدی زامن یا اسی انسانان دوا علمانو نزدی زامنی دیکلی دی یو بستر پا تخبر اختلاف راغ یادی نکا پا مسئله پا بلا باندی نو یو رو بلتوی زدی واجنم اغو توی ما سل واجنی نقصان تاکی دی زان سمکا که تو ما وجنیم خوزتا تلاس ناچم زما دلالاس ندردی زما نبزیاتی وشی سوستی ناراستی و پکیتا در تونه چه تو ما سنگو وجنی مر اللہ اللہ سنگی را کری خپل حفاظت کول فرض دی پا کم طریقہ چی تکاولش ناجائز نہیں نو دد خپل حفاظت آغا اصل فریضہ پا خپل قوت و زور بانی پورا نکل دا یکلو چی دا غزین لیر شو پا طرف شو تینا چیرہ دے ہوئی نو چیزی تی پا طرفیم آغا پسی آل تا املا بر دے تا املا او آل تا کیولا آغا چی کم ایسر و اختلا نو آغا ویکلو آغا شہید کو دا سی تبم خراب شی عالم تو دین بیان کا که بیان دی نکو نستا پا کلی کور کی بستا بی وسا شی او تا تبوی دیز منگ سیری مار دی منگ اول سیره وار کرده دی دا قوم سره نه دی دا قوم دا جرگی دی مولا دی نو پا مولایی که با دی سیری مار کی وقت ختم شی اختیار بیا دی تو میو که بیا بیان کی خیر دی خو که بیا اون نکی نتیجه بسر اخی جی سر با اخری خلق با دی بیزت کی و با دی وجنی دای دی دا پر واقعات ذکر کرده بیان کرو تا ناشنا خبر دو دو زامن دا آدم بالکل صحیح بالحق وانتا محقون چیتا سوائی ندا کرا دا کرا چی دو خیرات کراو سو قربانی کراو سو قربانی کول نو قانون داو پدرین دا بے کی خواب آتا اسو قبول باو کباو نسو نو بینی دا قبول شے نو قبول اسو دیو دا دوارو نا قربانی او قبول نکرا شد بلنا دا چاچی قبول نکلو شناغا ہوئی لاغ طولن نک اقینن زواری نمتا ولی دو شرمیدم ندو تیوی قبلی اللہ دا زان بچ که انکون دا بادونا پا دا غا عمل کی علی عمل کی وطا که تقوانو انو قبول نشو نمات صلو اجنی او قبل زان سمکا معتزلوی عمل نقبلی گی گناہ کبیرو کنو اس عمل قبول نده انما یتقبل اللہ من المتقین اچھے تقوانی شے گناہ کبائری کری دی نو عملون قبول ندی نو چی قبول نسو نو ایمان نشتے نو چی ایمان نشتے نو مخلط فی النار دے نو دا غلط دا انما یتقبر اللہ من المتقین پا دا غا عمل کی چی کم مز کی تقوانی شتے منظور ندی کم خیرات کی تقوانی شتے منظور ندی کم نیک عمل کی تقوا یر اللہ اتباع سنت نشتے نو منظور ندی نو دا صحیح دا کرا یا خود طول عملون نوی ایا من المتقین من الشرک ابن کثیر وی من اتقا فی فعله ذالکا چه پا دغا عمل کی زن بچو ساتی یا مراد دا تقوان مراد تقو الشرک دا کتاب التسهیل که تو بود که ما ترستی چه ما ملکی نظم نمزوگ دون که دلاس می تا تا جتا ہو آجنام یریگم دا اللہ نا پالون کے جن مخلوق ہے زما ارادہ دا پلاس نیو باندے ان تبو ابی اسمی و اسمک چہ حق دار شتا زما دا گناہ اگر دیتا مخیتا دا اللہ زما پا گناہ بانیم از خپل گناہ ہم خپل گناہ دی بداملی و خیرات تی قبول نشو او بیا چہ ما تا با دشتم ما سرساتے زدو عناد نو چہ دی گناہ ہم پتا راشی پا ما بانی تا شیرانش تبو ابی اسمی حق دا تستحق ابی اسمی و اسمی تبو ایلاللہ ابی اسمی و اسمی کا نشیبت دا دو دخیانونا او دقا دا سزا دا دالیوانو زدان بچ کم حفاظت اخپل کو نتیجہ سوا فوعات لہو نفسو قتل آخیم احسان کہتا نفس دا غیل دروری نمڑی کو اشد تاوانیانونا دنیا کیم تاوانی شو خلقو قصه لی کری دا وی پا خور روان را غلوا یوی زبه اخلم آقا پلاری وی وینه را بل به اخلی نو پا دی روان را غلیو اللہ عالم پا دی روان را غلیو که بلت دا خو قرآن دا وی چه دیو خیرات قبول نشو دا بل قبول شو زدی سر دا دی نجور کرو زانی نسمونو بلی پا دا غا که واجه آقای شهید که اولانه مالو دا پا دنیا کی بازلی کری دی لکه غرائب القرآن والا داشانتا خازن لی کری دی بغوی محال متنزیل وی بنا بیت النار و هو اول من عبد النار شیطانو توی دا آغا قربانی چی قبول شروع سول زکا چی آغا دا اگ دیو تا تعظیم کو نوور اتای نکای نو آغا معبد جور کو اتشکدا اغی کی دور تعظیم شروع کو اول من عبد النار اولنے سر بنا بیت النار و عبد النار او بیا نور ظلم اغی شہید کی فاسبہ من الخاسرین اولی گر اللہ اس مرے دے اول طریقہ نور دی چی دا سکول واری نو دا غی پریشان ہو پی اولی گر اللہ کارغان کارغو غراوان کارغانی اولی گل جنسی مانا بیندے اگو دو غالو کو بز مکا کی چی او خیلی تا چل دا پٹولو دو تانی دروری سو اما یسور رجل روری خودی خام خوا نو چی مر پروت تے پریشان دے پی چوز دا سر سو کم دستر گونے سنگا پنا کما پریدمنو لیوگانی خوری کیف یواری لیوریہو کیفیت موارات اخیہی چی چلو خودی تا دا پٹولو د تانی د پریشان کون کی تانی ضروری نو کرغان رال کارغه کی دا خصوصیت تی علیمان دا حیوانات لکی چه دی کارغه مروی نی نو دی اوچت شی اسمان تا چلی کی اعلانو کی و ایمانداری و ضروری خبر آواو رای دا کی کنی جماعتونی که سرای ملشی و گاڑی جماعت پانی به خبر و سور شی ایمانداری و ضروری اعلان واو رای سرایوی چی سر چلو شی خدای ملتی دا تل کسی اعلان کی پلان کی اجی سے مر لے پلان کی وقت پانی بے جنازہ کی گی نہ تاسو دیل تیار سے نہ روا دی دو جماعت نہ دا کول دا غلا دا رکشی شی اعلان کرے اور رسول اللہ علیہ وسلم لا رد دا اللہ علیکہ اللہ دی تعالی در نکی اوخ رکشی ہو دیو مسافر اوہوی سوکشتے وی چماتا آگا خدرنگ اسپیرو اوخو خوی